เราพุทธบริษัทต่างคนต่างก็ได้มาปรารถนามาถึงในวันมรณะของอาจารย์เชื่อแต่ว่าต่อไปนี้อาตมาคิดว่าให้เราได้รู้จะเป็นวันที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าจะถึงข้างแรกก็ดีต้องขึ้นก็ดีแม้จะเจอในวันสองวันหรือจะถอยมาห่างในวันสองวันก็ควรจัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เหมาะสมอย่างนี้เพราะบรรดาพวกผู้ศึกษาก็เต็มหมดถ้าแม้จะจัดวันทิศวันจันทร์วันอังคารทุกวันเลยนะอย่างนี้มาไม่ไปพร้อมเพียงกันถ้าฉะนั้นต่อไปก็ขอให้เตรียมเห็นแล้วก่อนที่จะมีงานก็เขาบอกเราให้รู้กันแล้วก็จะได้มาพร้อมๆกันเห็นหน้าเห็นตากันมากๆก็เลยเป็นสิ่งที่เชื่อใจที่หลงใจที่หมู่คณะหลงตามอะไรมาสองปีแล้วนะหาเจ็บเดินก็ยังได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อปีนี้ต้องมาได้การบรรดาแล้วก็ไม่อยากจะมาเลยก็ต้องเดินไปดูก็ต้องนั่งนวดอยู่เลยจนหมอก็บอกให้ทำนวดติดต่อเพราะฉะนั้นว่าต่อไปให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์แทนที่ถ้าเกิดไปสองวันก็ไปวันหนึ่งถ้าทำไปสองวันก็คนเราอย่างนั้นขอไปนะคือว่าเป็นบรรยายธรรมะนั่นแหละเป็นเรื่องจากสติปัญญาและที่มีการเจริญภาวนาอันนี้พวกเรามีจุดใจใจความตรงนี้มากแล้วก็บางแห่งในเวลานานนานจนท่านอาจารย์ตายไปแล้วสองโมงหลวงพ่อคือว่าจะโผล่ไปอาบน้ำเสียไปหนึ่งโมงจะมาอยู่ติดเรือเป็นเครื่องตายองค์เรือล้มตายนี่องค์นั้นหรือจะวันไหนเพราะฉะนั้นการภาวนานี่เราทั้งหมดเลยพวกเราได้รับการศึกษามาจากสำนักนานก็มากมายหลายกองเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมันจะดีสวยงามแล้วยังไม่เคยกระทำฟังมาแต่ครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราองค์นี้ก็ไม่ใช่เป็นพระธรรมะอย่างหลวงตาทั้งหลายคือได้กระทำจากครูบาอาจารย์มากโดยเฉพาะท่านว่าน้ำหนักธรรมะนี่ต้องควรวางหรือต้องพูดมีบางท่านสวาสดิ์คุณที่ไปหาท่านนั่นเองจะพูดไปหน่อยก็ไม่ได้คือบางองค์แตกคอแตกหนักไปท่านก็ไม่แสดงดีหรือไม่แสดงปริญญาเป็นต้นทัพแต่ว่าท่านก็หลับก็ต้องหลับแต่ท่านหลับใจแล้วท่านไม่ต้องหลับทำไมท่านจบเข้าไปขโมยที่เดินมาองค์ใดวางขอความนักทำไมถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อวางขอความนักอย่างนั้นท่านจะแสดงว่าผู้ใดทำให้วางขนาดขนาดให้พอใจแล้วแต่ให้วางเมื่อมันแตกห้องใจแล้วท่านถามแต่หัวตายมันเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถึงว่าจะไปเอาสลักสนามาอ้างอย่างนี้เมื่อเอาสลักสนามาอ้างอย่างนี้แล้วมันเป็นวันเขาธรรมะข้อนั้นมาทิศเขาธรรมะข้อนี้มาทิศนี่มันเป็นตัวในวันธรรมแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นธรรมะความจริงแล้วมันเป็นวันธรรมเพราะ ไปคิดข้อนั้นคิดข้อนี้มันไม่มีประโยชน์การภาวนาเราต้องการให้ใจของเราเกิดความเรียกในขณะสมาธิเรียกบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนานั้นหมายความว่าต้องตั้งจิตให้ใจเข้าไปอยู่ในอารมณ์ใดเป็นจิตเอาภาวนาเป็นสติพุทธาพุทโธพุทธโมสังโฆหมดใจหมดหนึ่งแล้วต้องตั้งใจของเราให้เข้าไปอยู่จุดนั้นไม่ต้องการให้วอนทั้งหลายเข้ามาแค่หัวใจตัดเราไม่เป็นอดีตนะครับขาดไปให้มีปัจจุบันธรรมคือให้มีพุทธโมสังโฆหรือภาวนาจะถึงคนใดคนหนึ่งให้อยู่เฉพาะใจของเราเองวิธีอย่างนี้ก็ต้องการแก้ปัญหานิวรณ์ไม่เข้ามาทำไมเราว่าบริการนะนิวรณ์เข้ามาได้เราบัณฑิตนายพุทธเข้ามาสู่มาปัดเป่าทางบริการของเราอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่เป็นการบริการการบริการต้องเป็นรูปรูปดันดอนขาดวัดขาดตอนไม่สม่ำเสมอใจนึกก็ไม่เกิดฐานหนึ่งเนี่ยตรงนี้พวกเราเป็นนักภาวนาจะต้องสังเกตจะเป็นฉากจะเป็นทำทั้ง5ปี6ปี10ปีไม่รู้ภาษาเลยอย่างนี้มันเสียใจหมดเสียตัวเรานะเป็นไงนะไม่ได้สักทีนี่เป็นไงเพราะฉะนั้นคิดเรื่องจะแก้ไขก็ต้องระวังหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นยังมีนิวรณ์เข้ามาปัดเป่าการบริการของเราอยู่นั้นเราจะทำยังไงนี่จะต้องแก้ไขแก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนามันก็ไม่เกิดความสงบแก้ยังไงก็ต้องบริการตัวนั้นให้เร็วอย่าให้ใจหรือเกิดการให้นิวรณ์ทั้งหลายเข้ามาถึงใจเราให้มีเป็นปัจจุบันธรรมคือให้มีพุทโธหัวเดียวอย่างนั้นอย่าให้มีอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต้องพยายามระมัดระวังว่าอะไรทำให้เร็วให้เร็วไว้อย่าเพิ่งไปเล่นลมหายใจบางคนไม่ทำไมจะเอาลมหายใจแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าเอาอย่างนั้นเขาก็จะได้ความรู้หรือเปล่าไปศึกษาความศึกษาตาหลวงพระอาจารย์นายหลวงสำเร็จทางมาบัดทุกเพลงนะพวกเราชาติไม่เคยโดนเพลงแล้วจะไปเอาหลักท่านได้ยังไงนะมันไม่ได้สิมันผิดกันมันภาวนาอย่างนั้นมันภาวนาทุกเพลงไปดูลมเฉยเฉยเจ็ดปีที่เพลงไม่เป็นเลยนะเป็นขนาดภาวนาต้องการต้องต่อสู้มักโกหาความผลงานผลงานจะเข้าไปผูกพันหมดแล้วแก้ยังไงใจมันจะสงบใจมันจะไปเรียนกระดาษนี่เราต้องแก้ตัวนี้ก่อนแล้วไม่ทำอะไรเลยนานมาข้าเดียวเดี๋ยวก็สับสนทับกันเลยใครเจอเขาตาแดงใส่ฮะใครไม่ได้เลยไม่ใช่นักภาวนาเนี่ยเพราะนั้นต้องหาวิธีแก้ไของค์เจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษาตัวศึกษาตาหลงอะไรตาหลงนะแต่เมื่อฌานสมาธิทุกข์เป็นมาแล้วพระองค์เลยมาตามพระเดียวกันเลยเราเป็นเราเป็นเจ้าเป็นใครเราจะทำตัวเป็นฌานจะได้อย่างไรคือเชื่อไงเชื่อไงอย่างนี้เราได้ทำเป็นโหเราได้เป็นตาแล้วเขาเรียกโหมาสวมใส่เราแล้วก็หลอกภาวนาไม่เป็นนะไม่เป็นนี่นะหลวงตาเคยว่าไว้ว่าให้ดีเด่นๆหน่อยพวกนี้หน้าพันเด่นๆนั่นนะฮักฟอร์ตีวันนี้ไปเอาซะหน่อยก็ภาวนามาใส่เป็นสีเนี่ยเป็นนี่ภาวนาผ่านนั้นเมื่อได้ทานจะมาผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเก่งทานสมาบัติเข้าไปในเรือนการงานต่างๆเข้าสมาลงทั้งหลายหนักเลยว่าไม่มีแล้วก็ถามเรื่องการงานหมด ีเท่านี้เหร อ ของเรามีเท่านี ้อ๋อ นี่ยังไม่ใช่เขาเขาตามเลยตามเมื่อพระองค์ละจากอาจารย์สอนนี่แล้วก็มาบำเพ็ญในตัวเองก็ไม่ท้ายก็โอเคอย่างนั้นแล้วเข้าไปเข้าถึงสุดทางเสร็จก็เข้าหน้าผาเมื่อเข้าหน้าผาก็ดูนิดเดียวอ๋อคนเราจะอยู่ได้ลงนะถ้าลงไม่เข้าไม่ออกก็ตายแล้วท่านจะมาดูไอ้ความรู้สึกที่ว่าตายตายลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายแล้วถ้ามาดูตัวที่ไม่ตายถ้าใครว่าไม่มาจากไหนแน่นั่นเนี่ยสมาธิแก่ไอ้ตัวตัวแล้วเมื่อลมไม่เข้าลมไม่ออกแล้วก็ตายถ้ามาดูตัวนี้หนักมาดูตัวนี้ครับตัวนี้มันก็ไม่เสียที่ไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังแน่นอนเนี่ยก็ไปเห็นไอ้ธรรมชาติของใจอันหนึ่งเรียกว่าญาณทัศนะญาณตัวนั้นเป็นกิริยาทัศนะตัวนั้นเห็นนั่นเห็นตัวนี้ไอ้เป็นตัวปฏิภาณไอ้การพ่อรู้ก็ต้องรู้อย่างนี้ทัศนะพัฒนาเป็นญาณเป็นกิริยาพัฒนาตัวนั้นเป็นปฏิภาณตัวนั้นไม่มีกิริยาจะเรียกว่าไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟจะอะไรก็เถอะไม่ดีนะเป็นอากิริยาเองนะเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราเหมือนกันเรามุ่งจุดมุ่งมั่นปรารถนาจะเอาให้ถึงปฏิภาณเราทุกท่านทุกท่านเองก็ต้องเอาตั้งแต่การภาวนาให้ใจมันเกิดความสงบลงไปแน่จุดอย่างนั้นหลายวันเข้าจนกระทั่งมีความสันนิษฐานของใจมันเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบไปนั้นก็ค่อยพิจารณาดูตาซ้ายดูตาขวาดูจมูกขวาดูจมูกซ้ายดูหูขวาดูหูซ้ายดูแก้มขวาแก้มซ้ายดูที่ทิศปากบนดูที่ปากล่างเที่ยวซ้ายเที่ยวขวาแต่นี่เป็นลักษณะของเดินปัญญาเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาเราก็ต้องไปฝึกไปแต่ในทิศทางภาวนาอย่างนี้ฝึกไปอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเพราะใจเคยสงบเมื่อเอาเคลื่อนตัวออกมาแต่ที่เป็นนามทุกข์ไม่ได้มันจะมีอารมณ์ของมันตัวนี้เราต้องระวังกายนี้เป็นถึงจุดต่างๆของกายเนี่ยบางทีนี่จะสองจุดสามจุดมันก็มีอารมณ์หนุนรถไปสองสามจุดมีอารมณ์หนุนนี่เอาไหมแล้วก็สี่ห้าจุดมีอารมณ์หนุนแต่นี่ก็ต้องการไปเรียนการใหม่ตัวนี้อารมณ์หนุนแรงเข้ามาแล้วเรียกว่าสมาธิสมาธิก็ไปเรียนการในใจนั้นดูกับพุทโธจนแน่แน่ดีเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาที่เดินทางก็อย่างนั้นเห็นงานเราไปเห็นตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายแขนขวาแขนซ้ายนึกไปจะสิบอันยี่สิบอันใจนั้นพุ่งมองไปเรื่อยๆเดินตลอดนี่ลักษณะนี้ใจนั้นก็เหมือนอย่างเด็กที่มีกำลังวังชาแล้วเราได้ฝึกหัดเด็กจนกระทั่งให้เดินได้ของไม่ได้ของตัวเราก็ให้ตายเราจนกระทั่งค่อยตายเราจนกระทั่งของตัวทุกวันทุกวันเราก็ปลดเราก็ปล่อยให้เราให้เด็กเดินเข้าเก็บเข้าไปในข้องนี่เหมือนใจของเราเมื่อเกิดความเกิดสมาธิเป็นที่สงบแล้ว เข้าไปกำหนดดูที่แก่หนาพ้นตายก็พ้นจากของแล้วหมดจบไม่มีอารมณ์ทำไมไม่มีอารมณ์ทำตัดต่อเพียงจะเข้าใจเข้าไปมุ่งอยู่เฉพาะปัจจุบันธรรมคือต้นฟ้าหรือโดยเฉพาะจากนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าสมาธิพร้อมด้วยอะไรต้นฟ้าที่เป็นอะไรมากเข้ามากเข้ามากเข้าใจก็ได้ความรู้นะครับเข้าไปมีความรู้ไม่แย่ลงเลยเอาพักพอสมควรก็จะออกมาท้องฟ้าเห็นที่เจริญนานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าการเจริญกายยานุปัสสนาเดินเข้าเดินออกพิจารณาตั้งแต่ผมได้นี้ลงไปถึงปลายเท้าอันรองขึ้นมาจากปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนนี้นะแล้วก็พิจารณาจากเบื้องบนไปแขนขวาลงไปแขนซ้ายน้อมจากแขนขวาขึ้นมาถึงไหล่อนุโลมอนุโลมพิจารณาตั้งแต่วันไหนเราไปถึงปลายมือปลายมือเท่านั้นก็รองขึ้นมาจากปลายมือเบื้องซ้ายขึ้นมาถึงหลังนี่แทนไปเมื่อใดนั้นเด็กก็รองพิจารณาลงไปถึงปลายมือเบื้องขวาอันรองขึ้นมาถึงปลายมือจากปลายมือขึ้นมาถึงมือเอวจบพิจารณาเบื้องซ้ายลงไปตั้งแต่ด้านเดียวถึงปลายมือเท้าอันรองขึ้นมาจากปลายมือขึ้นมาที่เอวเล่นอยู่อย่างนี้ใจเมื่อเล่นอยู่อย่างนี้แล้วความสงบแน่แน่ความร่วงเหงาเหงานอนมันก็มาได้ไม่มีการที่เกิดความร่วงเหงาเหงานอนไม่เป็นสมาธิก็เพราะไปดูแต่หัวใจอย่างเดียวนายอะไรเขาไปทำอย่างนั้นโกรธชัดไม่เรียกว่าภาวนาที่เดียวภาวนาไม่ได้ผลนี่ภาวนาอย่างนั้นภาวนาที่เดียวไม่ได้ไม่เป็นเกิดทางที่หนึ่ง5 ปีก็ไม่เป็น6 ปีก็ไม่เป็น10 ปีก็ไม่เป็นนะแล้วก็ว่าเราไม่มีทำไม่เป็นสอนก็ไม่เอามันก็ช่วยได้ไงไปเอาสมาธิใครมาไม่รู้แต่หัวใจมาเอาไม่ได้ดีที่เป็นนะเนี่ยการภาวนาก็ต้องทำอยู่ได้อยู่ถึงลงไปแล้วก็ต้องเอาจิตนั้นลงไปอย่าได้เอาจิตมาเป็นอะไรเอาจิตใจเกิดความสงบแล้วเมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็จะมีความสงบมากไปพัก20 นาทีก็ต้องถอยกลับไปบริกรรมเมื่อถอยกลับบริกรรมแล้วใจมันก็ต่อเนื่องกับบริกรรมเมื่อรู้ว่าต่อเนื่องเป็นเวลา20-30ตั้งเป็นชั่วโมงเราก็หยุดตรงนี้ใจอยู่นี่ไหมอยู่นี่เราพักพอสมควรก็ต้องกลับไปบริกรรมอีกหรือหยุดตรงนี้ในตรงนี้ประมาณเหมือนเด็กที่เป็นเขาไปเขาปวดพอปลายมันพอเขาบุกตกหลายวันเข้าให้เข้าเป็นพันธุ์นิยมเราก็ต้องให้กระลาหรือดูเติมเข้าไปนิดหน่อยนักปลายเด็กก็ประสบกระลาได้แล้วห้องแคบยิ่งเหมือนใจเราก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็มันจะฝึกให้ฝึกใจค่อนข้างถึงที่สุดนานด้วยเรื่องปัญญาเห็นสมาธิปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งความรู้สึกของใจทำไมถึงว่าปัญญาเป็นแดนแห่งความรู้สึกของใจในสมาธิปัญญาปัญญาก็เปรียบผู้เป็นแดนหนึ่งก็เหมือนมัดเป็นตัวเป็นงานที่จะต้องงานก็ต้องให้สำเร็จด้วยปัญญาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวงานที่สำคัญของนักการภาวนาที่จะมุ่งเข้าไปสู่ที่คือการที่เป็นนี้จะทุกข์ใจให้สุดนี้จะก็ต้องใส่มีตัวนี้สัมมาวายามะสัมมาสติ พราะฉะนั้นเราต้องที่ใจผมไม่ต้องมาสนใจเมื่อวันที่สนใจที่ไหนนึกถึงตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวาแก้มซ้ายแก้มขวาจมูกซ้ายจมูกขวาเรียนที่ปากหน้าที่ปากลมคือขวาที่ใจในขณะที่นึกถึงใจไม่ได้อยู่ในที่อื่นเลยอยู่เฉพาะนึกอันนี้เดียวอารมณ์ที่ชนะก็คือเรื่องของความคิดพวกปัญหาเราไม่ยินเข้ามาเลยนี่อย่างนี้เรียกภาวนานี่เนี่ยเรียกว่าสัมมาญาณเกิดขึ้นใจมันไม่มีอารมณ์อันใดที่จะทำอะไรไม่ได้ค้นเข้าไปเท่าไรใจมันสว่างไหวปลอดโปร่งแจ่มใสเมื่อไรก็จุดพักตั้งที่แนวเป็นสมาธิเลยไม่มีการข้องหนาวเอาหน่อยเพราะตายทำงานอยู่นะครับมันก็ติดมันก็บริบูรณ์ไปทุกอย่างก่อนจะรับความเจ็บท้ายที่มีแต่ความขยันหมั่นเพียรตัวนั้นตัวเดียวของใจแล้วตั้งพอวางแล้วต้องใส่แนวสว่างแจ่มอยู่อย่างนั้นเลยอารมณ์ไม่เข้ามาเลยนี่อย่างนี้เรียกว่าสมาธิดีค้นมาดีเลยค้นมากค้นเข้าไปทีนี้มาเราค้นเบื้องบนเสร็จลงไปข้างล่างตามแนวตามแค่ทางขาทางมือทางตีนมีอะไรนะเราดูมันหลงมันจะมีมันเทียมันทุกวันแต่เวลามันจะป่วยเองยังป่วยไม่มามันก็ยังป่วยอยู่ที่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่อแต่ตัวเราเลี้ยงเลี้ยงเราเองไม่เชื่อเลี้ยงหูแต่เลี้ยงใจเลี้ยงทุกนิดแต่ว่ามันจะป่วยนี่บอกไม่ได้มันจะป่วยที่ฮะไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นว่าพระเจ้าทั้งหลายตัวนี้มันเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นการทำหน้าตาแต่เราพยายามแต่ในตัวเราแต่ที่ดูอย่างนี้ดูอย่างโลกดูไม่ได้ดูต้องดูอย่างด้วยปัญญาดูแล้วต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางจะได้เห็นตัวเราเราต้องอาศัยเขาต้องอาศัยเราเป็นผู้ให้อาหารแต่เวลาที่เด็กป่วยขึ้นแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็ได้ดูเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะนั่นปัญญาจะเกิดตัวเกิดตัวนี้มันเจ็บไอ้ขามันเจ็บเลยขามันขาไม่ว่าเจ็บแล้วจะเจ็บอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยใครว่าเจ็บกลับเข้าที่ไหนไอ้ตัวว่าเจ็บมันไม่ดีนะเราต้องดูให้ลึกดูไปชั้นๆนะไอ้ขาเป็นว่ามันเจ็บฉันก็เจ็บที่ขาแล้วใครเป็นว่าขาเจ็บแล้วดูกลับมาเนี่ยนะนี่ดูไปชั้นๆตรงนี้นะเนี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นชัดอย่าไปดูแต่ขาขาอย่างเดียวนะแต่ก็ต้องดูใครว่าขาเมื่อใจของเรามันเกิดผ่านหมดแล้วมาทวนจับทวนขึ้นทวนลงมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเราดูไม่ดีใครเป็นคนว่าคิ้วขวาคิ้วใต้จมูกขวาจมูกใต้ตาขวาตาใต้ตัวนี้มันมีความจริงอะไรแต่พระมหาไถ่เนาะการค้นคว้าของเรื่องของปัญญาจะเป็นที่ต้องการการสำหรับผู้ที่พิจารณาให้ดูความจริงแล้วเห็นความจริงแล้วก็จะต้องมาดูเองว่าใครเป็นคนไปว่าหูใต้หูขวาจมูกขวาจมูกใต้เด็กที่ปากมันมีปากได้ตัวนี้มาดูเลยบ้านสุดท้ายตัวนี้ก็ไม่ใช่ดวงความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการจะถือสมาธิพอได้ดวงตาว่ายแล้วก็ลงความคงก็ถึงมาแค่ไหนรู้ดู รู้ปฏิปทาแต่ก็ฟังรู้เป็นอุบายของตนเองเป็นอุบายของท่านหลวงตาเพื่อนเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเพราะนั้นหลวงตาเพื่อนมาแล้วจนเดี๋ยวหลวงตาเทียนก็เลยเขาจะได้ตายนะเป็นดีถึงไม่ดีก็ยังได้ตายมาได้เป็นตลอดความไว้พอจะเป็นกันดีแล้วเวลาเราพิจารณาที่เราได้นำภาวนาแล้วเราจะเป็นหลวงตาว่าอ๋อมันถูกของท่านด้วยแม่ดีอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็คงจะมีโง่น้อมไปฝึกกองพิจารณาแล้วก็พุทธิบัติตามตอนนั้นไปก็จะประสบพบความสุขความเจริญในการเจริญภาวนาการแก้ปัญญามาทุกคนแก้ตาแล้วเนี่ย